أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok Subhaneke seni tenzih ederim İnni küntü mine zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Allah'ım bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten. Ahirette de iyilikler ver. Ve qina azaben nar. Bizi ateşin azabından koru. Amin. Rabbena ufirli. Allah'ım beni affet. Ve li valideyye. Anamı, babamı affet. Ve lil müminine. Bütün müminleri affet. Yevme yapumul hisab. O dehşetli hesap gününde. Amin. Rabbi e'udu bike min hemedâti şeyatîn. Allah'ım şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve e'udu bike Rabbi en yahdurûn. Yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Amin. Rabbi şrahli. Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri. İşimi bana kolay kıl. Vehlul ugdeten min lisani. Dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli. Ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Alemlerin terbiyecisi olan Allah'ımıza yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah'ın son nebisi bizim Efendimiz Muhammed aleyhisselam bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği şey vardır. Öyleyse kimin hicreti Allah ve Resulüne ise onların hicreti Allah ve Resulünedir. Kimin de hicreti bir dünya menfaatine yahut bir kadınla nikahlanmayaysa onun da hicreti onadır. Muhakkak Allah'ın peygamberi doğru söyledi. Efendimiz Aleyhisselam hadisin başında bütün amellerimizin niyetle kaim olduğunu, niyetle değerlendiğini ya da değersizlendiğini bize beyan buyuruyor. Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği şey vardır. Bunu nasıl açabiliriz, nasıl anlayabiliriz? Camiye giden iki tane adam düşünün. İkisi de namaza gidiyor. İkisi de esnaf. Bir tanesi namaza gidiyor, ezanı işitmiş. Bu Allah'ın bana olan bir daveti diyor. Tıpkı dükkanımı her sabah açmak ve akşamleyin kapatmak zorunda olduğum gibi kalp dükkanımı ve ruh dükkanımı da her namaz vaktinde açmak ve kapatmak zorundayım. Diyor, bu niyetle beraber Allah'ın evine yani camiye gidiyor. Hiç kimseye bir gösteriş hesabında değil. Benim borcum, günde 5 vakit namaz kılmak benim borcum diyor ve camiye gidiyor. Onun yan komşusu olan esnaf da camiye gidiyor. İkisi beraber camiye gidiyor ama yan komşusu olan esnaf şu niyetle camiye gidiyor. Eğer namaza gittiğimi diğer esnaf arkadaşlarıma ispatlayabilirsem, bu namaz ibadetinde daim görünürsem, sabah ve yatsıyı kılmasam da olur. Bu esnaf beni öğle, ikindi ve akşamda camide görürse, onların nazarında itibar sağlarım. Bana güvenirler ve onlardan borç istediğimde yahut bir mal istediğimde bana kolayca verirler. Dolayısıyla benim bir dünyevi kar olarak bu namaza gitmem lazım. Niyetiyle namaza gidiyor. Dikkat buyurun. İki adam da namaza gidiyor. İki adam da abdest alıyor. İki adam da secdeler yapıyor, tesbihler söylüyor. Ama Allah birinin namazını kabul ediyor, birinin namazını kabul etmiyor. Birincisinin namazı vazife namazıdır. O ilah bize verdiği kaşın, gözün, elin, ayağın, aklın, kalbin ve ruhun karşılığında bazı ibadetler, bazı görevler, vazifeler bize addetmiştir. Ve demiştir ki bu vazifelerinizi yaptığınız zaman ben sizi sonsuz bir yaşama, hastalanmayacağınız bir yaşama sevk edeceğim. Ebedi olarak orada kalacaksınız. Bunun adı cennettir. Kur'an'da yüzlerce ayette ismi geçer. Hadislerde yüzlerce kelimede ismi geçer. Efendimiz Aleyhisselam'ın sözlerinde cennet. Bize böyle bir teklifte bulunmuştur. Şimdi bu ilk hayırlı niyetli adam bu teklife karşılık benim hayatımdan bir saati her gün Allah'ıma hibe etmem lazım düşüncesiyle namaza gidiyor. Niyet halis, niyet hayırlı. Akıbet ne olur? Bu adamın akıbeti %99.9 cennet olur. Hocam %100 diyemez misin? İmanda kesinlik yoktur. Cennette kesinlik yoktur. Cehennemde kesinlik yoktur. Son nefesimize kadar kimin ne olacağı belli değildir. Allah neden böyle bir sistem koydu? Niye böyle murad etti Allah? Çünkü eğer ibadet yapan insana bazı sözler verseydi Allah Teala, seni kesin olarak imanlı olarak alacağım deseydi, bu adam 10 sene ibadet yapar, 11. sene namazı bırakırdı. Allah Teala böyle bir sözü vermedi bize şımarmayalım diye. Hep tetikte olalım. Hep bir tereddüt içinde olalım. Acaba Allah beni affetti mi? Rabbim bugünkü günahlarımı bağışlayacak mı? Hep bir sıkıntı içinde, bir mahcubiyet içinde. Havf ve reca arasında, korku ve ümit arasında olmamız için Allah Teala bizi muallakta bıraktı. Yüzdemizi arttırabiliyoruz ama kesinlik yapamıyoruz. Hiçbir ibadetimiz bize kesinliği vermiyor. Yani bir adam görseniz, mahalleden komşunuz, gece gündüz sohbete gidiyor. Her gün zikirde çalışmıyor, camiden de ayrılmıyor. Devamlı ibadet halinde. Bu yaşam İslam'a uygun bir yaşam değil. İslam'a uygun yaşam hem dünyaya çalışacak, hem ahirete çalışacak. Hem ailesi için çalışacak, hem komşusu ve akrabası için çalışacak. İslam'a uygun yaşam budur. Bu adam nereye yatırım yapıyor? Sadece ahirete yatırım yapıyor. Bu adamı görüyorsunuz, gece gündüz ibadette. Bu adam için herhangi bir adam şunu diyebilir mi? Bu kesin cennetliktir. Diyemezsin. Hakkında hüküm vermiş oluyorsun. Sen Allah değilsin ki. Sen bir ilah değilsin ki. Sen hiç kimse hakkında hüküm veremezsin. Madalyonu çevirdim. Mahallende bir adam var ve içki içiyor. Sen namaza gidiyorsun, o adam meyhaneye gidiyor yan yana. Nara atarak gidiyor. Sen abdestli bir şekilde namaza gidiyorsun. Şunu diyebilir misin? Bu adam cehennemlik, ben cennetlik. İslam'da var mı böyle bir akaid, böyle bir inanç, böyle bir inanış? Yok böyle bir şey. Çünkü son nefes henüz gelmedi. İkiniz de nefes alıyorsunuz. İkiniz de bir yere doğru adım atabiliyorsunuz aklınız başınızda. Şu halde garanti ve kesinlik yok. O zaman biz ne yapacağız? Bütün çalışmalarımız, ibadetlerimiz cennete gitme yüzdemizi arttırmak içindir. %80, 85, 90, 99, 99.9. Amaç gaye bu. Biz oraya kadar getirelim, Allah'a güvenelim. Allah'ım, amelime güvenmiyorum, ben sana güveniyorum. Yaptığım ibadetlere güvenmiyorum, ben senin rahmetinle cennete gitmek istiyorum. Gerçek bir mümin böyle söyler. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam hadisin başında bizi doğru bir niyette olmamız konusunda ikaz ediyor. Sen neye niyet edersen Allah sana onu verir diyor. Bak öbür esnaf ne yaptı? İtibar kazanayım, insanlar bana güvensin diye harekette bulundu. Ve bu niyetle namaza gitti. Nifaklı bir kalple, münafık tabiatlı bir hal ile Allah'a secde etti. Efendimiz Aleyhisselam hadiste ne buyuruyor? Münafıklara en zor gelen namaz sabah namazı ile yatsı namazıdır. Münafık ne demek? Müslümanların yanında Müslüman gibi görünüyor, onlardan menfaat elde etmek için. Günümüzde Müslüman gibi görünen ve diğer esnaf arkadaşlarından menfaat elde etmek için namaza gelen, hacca giden, umreye giden bir sürü adam vardır. Bunların kalplerinde nifak vardır. Dünyevi menfaat için Allah'ın dinini satmışlardır. Allah bunlara hidayet versin. Bu adamlar öğle ikindi akşama esnafın gözü önünde gidiyor ama sabah ve yatsı namazlarını kılmıyorlar. Neden? Münafık kalpli bu adam. Bu namazlar çok zor geliyor ve bunları kılmıyor. Bu adam ateşe doğru koşuyor. Peki biz insanların kalplerini, niyetlerini bilebiliyoruz mu? Allah niyetleri gizlemiş, kalplerini okuyamıyoruz. Kalbi okumak Allah'a mahsustur. Şu halde herhangi bir adama ya bu adam münafık gibi namaz kılıyor, bu adamın bir menfaati var kesin diyebilir miyiz? Diyemezsin, hüküm vermiş oluyorsun. Beş vakit namaz kılan bir adama cennetlik demek gibi o adam hakkında da hüküm vermiş oluyorsun. Hüküm veremezsin. Hüküm Allah'a aittir. Kütüb-i Sitte hadisidir. Efendimiz Aleyhisselam iki adamdan bahseder. Adamlardan bir tanesi itaatkar. İnançlı bir adam. İbadetlerde sektesi yok. Ötekisi günahkar. İnançlı adam diyor ki bak sen çok günahkar bir adamsın, tövbe et. Bir daha bu günahı işleme. Günahkar adam şöyle diyor. Tövbe ettim, bir daha yapmayacağım. Ama o adam bir daha aynı günah işliyor. Bu sefer o itaatkar, muti, namazlı, niyazlı adam diyor ki vallahi Allah seni bir daha affetmeyecek. Affetmeyecek. Hadiste bu ifadeyi kullanan adam kendisini ne hükmüne koymuş oluyor? İlah hükmüne koymuş oluyor. Sen nereden biliyorsun affetmeyeceğini? Hükmü sen mi? Sen Allah'ın jandarması mısın? Polisi misin? Adam hakkında hüküm veriyor. Allah bu yaptığın günahtan dolayı vallahi seni affetmeyecek diyor. Yeminle konuşuyor. İslam'da yemin üç tanedir. Vallahi, billahi, tallahi. Bunun dışındaki yeminler batıldır. Şimdi bu paralel cemaatten biat almışlar, söz almışlar, yemin almışlar bazı Müslüman kardeşlerimizden. Yemin ney? Seçimlerde bizim istediğimiz adama oy vermezseniz yemininizi bozmuş olursunuz. Biatınızı bozmuş olursunuz, hanımınızdan boşanmış olursunuz diye adamlardan biat almışlar, söz almışlar. Bu cemaatteki samimi Müslümanlar da tedirgin, ya benim nikahım düşer mi acaba diyor. Bize telefon açıyorlar. Böyle böyle bir yemin ettik hocam. Bu cemaatten ayrıldığımız zaman yeminimizi bozmuş olur muyuz? Nikahımız düşer mi? Çünkü biz yeminde dedik ki eğer bu cemaatten ayrılırsam, biatimi bozarsam hanımım boş olsun. Bu sözü söyledik diyor. Tereddüt halindeyiz. Cemaati terk edersek hanımımız boş olur mu? Dedim ki kardeşim nasıl yemin ettin? Nasıl yemin ettin? İslam'da yemin üç tanedir. Vallahi, billahi, tallahi. Allah'ın adının dışında başka bir şeye yemin olmaz. Dedik ki namusumuz üstüne, şerefimiz üstüne and içiyoruz. Ve bu cemaat bize neyi derse, hangi partiye oy vermemiz gerekirse ona oy vereceğimize söz veriyoruz. Biat bu, yemin bu. Biz böyle yemin yaptık. Bu yemin geçersizdir. Kim varsa etrafınızda bu biat yemininden korkan, ya ben bu cemaatin nasıl bir mal olduğunu anladım. Kaçmak, kopmak istiyorum ama yeminim var, biatım var dediği zaman ona deyin ki nasıl yemin ettin? Zikrettiğim yemin şeklini yaptıysa batıldır, geçersizdir. İstediği anda ayrılabilir. Kendisini ateşten kurtarsın. Kendisini ateşe giden bu yoldan kurtarsın. Çünkü bu yolun sonu ateşe gidiyor. Allah Teala bu insanlara hidayet nasip etsin. Rabbime hamdolsun, diyalog kanadı sekteye uğradı. Bunların bir kanadı vardı, paralel kanat, darbeciler. Ülkeyi ele geçirmeye çalışan tip. Bir kanadı da var ne? Diyalog kanadı, Hristiyanlığı ülkeye yaymaya çalışan kanat. Bu darbecilere vurulan darbelerden sonra diyalog kanadının işleri de faaliyetleri de sekteye uğradı. Şu anda çalışamıyorlar, hareket yapamıyorlar. Dünyanın her tarafında her ay bunlar toplantı yaparlardı. Ve üç dinin din adamları, Yahudisi, Hristiyanı ve Müslümanı, din adamları toplanırlardı. Üçü de hak din. Hangisini seçersen seç. Hristiyan da olsan, Yahudi de olsan Müslüman olmana gerek yok. Cennettesin diye birbirlerini pohpohlarlardı. Bunların büyük abileri de içki masalarında Kur'an okuturlardı. Ama son 2-3 aydır bu toplantıları yapamıyorlar. Neden? Zayıfladı, sponsor yok, halkın güveni bitti, kimse para vermiyor. Yüzleri yerde, burunları yerde, kimseden para isteyemiyorlar. Neden? Allah'ın dinine savaş açtığın zaman, Yahudilik bozulmamıştır, Hristiyanlık bozulmamıştır dediğin zaman Allah burnunu yerde sürter. Allah seni rezil eder. Mevla Kur'an'da diyor ki bunlar tahrif olmuştur. Bu bizim diyalogçular diyor ki hayır, Allah eksik söyledi, Allah yalan söyledi, tahrif olmamıştır. Allah diyor ak, bunlar diyor kara. Allah diyor yanlış, bunlar diyor doğru. Biz kimin sözüne bakacağız? Kimin sözüne bakacağız? Sonuç ne oldu? Allah'ın diniyle alay ettiğin zaman, Allah'ın dinine savaş açtığın zaman Allah senin burnunu yerde sürter. İşte bunların durumu budur. Allah Teala yaptıkları işleri, fiilleri sekteye uğratmıştır. Başarılı olmasınlar inşallah. Amin. Neden? Çünkü başarılı olursa ülkenin %20'sini Hristiyanlaştıracak. Plan bu. Plan bu. Amaç bu. Namaz kılamıyor musun kardeşim? Kılamıyorum hocam. Hristiyan ol. O da hak din. Hristiyan ol, ne namaz var, ne zekat var, ne oruç var. Her şey serbest. Kızlarla gezmek, tokalaşmak serbest. Süper bir din. Hristiyan ol. Bunların planı bu. Allah Teala çelmeyi taktı. Kendi beddualarında bu oldular. Bir zaman bunların hocaları Yahudi ve Hristiyanlara beddua etmedi, Müslümanlara beddualar sallamaya başladı. Geçen haberlerde gördüm. Düğünlerde insanları öldüren kurşunlar, sıkılan kurşunlar değil, düşen kurşunlarmış. Kurşunu aşağıdan bir sıkıyor böyle, 2 kilometre kurşun gidiyor. Sonra ne oluyor? O havada yok olmuyor. O hücre, o kurşun, o metal yukarıdan başlıyor aşağı dönmeye. Aşağı inerken bir tanesinin kafasının içine giriyor. 4 santim girdi mi ya felç oluyorsun ya ölüyorsun. İnsanları öldüren kurşunlar, çıkan kurşunlar değil, düşen kurşunlar. Bir zaman bunların abileri kahariye okuyordu. Bunların hocaları Müslümanlara beddualar okuyordu. Kurşunları boyuna sıkıyordu. Sıkıyordu. O kurşunlar boyuna gidiyordu. Beddua kurşunları gitti. Sonra dönmeye başladı. Sen Yahudi'yi bırakıp Müslüman'a beddua edersen Allah bunu yerde sürter. Allah adamı yerin dibine sokar. Karun gibi yerin dibine sokar. Allah'ın peygamberine beddua edilmez. Allah'ın hayırlı kulları Müslümanlara beddua edilmez. Bak belama, Allah'ın peygamberine beddua etti, sonuç ortada. Dili sarkık köpek gibi oldu diyor Kur'an. Sen de Müslümanlara beddua ettin, sonuç ortada. Rezil oldun. Allah Teala bu kardeşlerimizi kurtarsın. Ayrıldıkları ehl-i sünnet safından, koptukları ehl-i sünnet yolundan tekrar geriye döndürsün. Amin. Şimdi, niyet hayır, akıbet hayır. Niyeti doğru yaparsak, Allah rızası için bir yolda bulunursak, bizim yardımcımız Allah'tır. Ama niyeti menfaat yaparsak, dur ben senden biraz kurban alayım, kurban keseceğiz, bak hayırlı işlerimiz var dersek bu paralelciler gibi, yıllarca milletin kurban paralarını aldılar. Sonra bir çıktı ki paralar içki masalarında okutuluyor. Kur'an okutuyorlar içki masalarıyla. Rusya'da otel tutuyorlar. Belçika'da otel tutuyorlar. Kilise tadilata ihtiyaç duyuyor, 2 milyon dolar para yolluyorlar. Müslümanların kurban paraları, zekat paraları buralara gidiyor. Esnaf arkadaşım, paralelci bir hacı abiye, çok sevdiğim bir abidir. Tövbe etti elhamdülillah, kurtuldum diyor. Tövbe ettim diyor. Esnaf arkadaşım da buna boyuna kurban parası vermiş. Her sene geliyor buna, bak diyor sana 2 tane kurban yazdım diyor. Bunlarda metazori var. Bir adamda 100 olmadığı zaman metazori olur. Ne, nasıl metazori? Geliyor şöyle diyor, sana 2 tane kurban yazdım, 600 lira. Ay sonu vereceksin. Kardeşim bir sorar insan ya. Müsait misin, değil misin, param var mı? Kurban kesmeyi düşünüyor musun? Benim cemaatim şöyle bir hizmetim var, vermeyi düşünür müsün? Bunda da böyle yok. 100 gitmiş, astar yırtılmış. 2 tane yazdım sana. Öbür tarafta göreceksin sen yazıyı. Şimdi bu hacı amca devamlı esnafa dolaşıyor. Sana diyor 2 tane kurban. Sana 1 tane kurban. Şimdi bu paralelciler patladı ya. Esnaf arkadaşım da bu hacı abiye gitti. Ve şöyle dedi. Bak hacı abi, eğer benim o kurbanlarım kabul olmamışsa var ya, Sırat Köprüsü'nde sana binerim, haberin olsun. Bunu gözümün önünde söyledi. Adam tereddütlü. Ben Allah rızası için verdim hacı abi. Bak benim niyetim Allah rızasıydı. Sen de biliyorsun. Hacı abi dedi ki ben de Allah için topladım. Ama bunlar ne yaptı o parayı ben bilmiyorum kardeşim. Beni ilgilendirmez hacı abi. Sen parayı geldin benden aldın. Hayvanımı bulamazsam sana binerim, haberin olsun. Hacı abiye bunu söylüyor. Allah Teala bunları kurtarsın kardeşim. Amin. Dolayısıyla Allah'ın dini için mi çalışacaksın? Menfaatin için mi çalışacaksın? Bak, menfaatin için çalışırsan birkaç gün iyi yaşayabilirsin. Birkaç yıl güzel yaşayabilirsin. Pohpohlanabilirsin. Avrupalı Hristiyan seni sevebilir. Yahudi seni methedebilir. Dünyanın en kaliteli insanlarından görünebilirsin. Çok zengin olabilirsin. Yüzlerce, binlerce ceketin olabilir. Köşklerde yaşayabilirsin. Ama eninde sonunda Allah bunun yerde sürter. Bu burada vereceği cezadır. Bir de bu cezanın ahireti vardır, o geçmez. Buradaki ceza geçicidir. Ahiretteki ceza bu cezanın 1000 katıdır. Çok daha şiddetlidir. Şu halde kim ki varsa Müslümanları aldatmış olan tövbe etsin, gitsin Müslüman kardeşinden helallik alsın. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam hadisin devamında buyuruyor ki, kimin hicreti Allah ve Resulüne ise onun hicreti Allah ve Resulünedir. Kimin de hicreti bir dünya menfaatine yahut bir kadınla nikahlanmayaysa onun hicreti de onadır. Bu hadis niye varid oldu? Bunu biraz konuşalım. Mekke müşriklerinin baskı döneminde Müslümanlar büyük zulüm altındaydı. Efendimiz Aleyhisselam ne emir buyurdu? Medine'ye hicret edeceksiniz. Medine'ye. En son ben de geleceğim inşallah. Önce siz bir hicret edin. Orada rahat bir şekilde yaşayın. İnsanlar daha rahattır. Fazla baskı yapmazlar üstünüze. Orada da bir kalabalık inanmışlar grubu var. Siz oraya gidin buyurdu. Sahabi oraya gitti. Sahabilerden, Efendimiz Aleyhisselam'a iman edenlerden bir tanesi bir kadın. Ümmü Kays isminde bir kadın. Allah ondan razı olsun. Amin. Kadına bir talip var. Talip Müslüman. Dedi ki ben seninle evlenmek istiyorum. Kadın ne dedi? Seninle evlenirim tek bir şartla. Benle beraber Medine'ye hicret edeceksin. Adam dedi ki benim burada kurulu bir düzenim var. Ben bunu nasıl bırakırım? Evim, tarlam, hayvanlarım, her şeyim burada. Ticaret yapıyorum, o kadar insandan alacağım var. Kadındaki zihniyete bak. Hicret yapacaksın. Allah'ın peygamberi dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem gideceksiniz. Efendimiz Aleyhisselam şunu yap dedi mi bize seçme şansı var mı? Yok. Kadın ne dedi? Benle evlenmek istiyorsan hicret edeceksin. Şimdiki kadınlar nerede? Şimdiki kadınlara diyorsun ki ne istersin? Kadın demiyor namazını isterim. Kadın demiyor orucunu isterim. Kadın demiyor sohbetini isterim. Kadın diyor ki ev var mı? Araba var mı? Bunu soruyor. Gidiyorsun kız istemeye. Gençlerin en çok şikayet ettiği mesele bu. Bize devamlı bunları şikayet ediyorlar. Gidiyorlar kız istemeye. İlk soru. Delikanlı ne iş yapıyor? Bir Müslüman babanın, kız sahibi bir babanın ilk sorusu bu olamaz. Yahudi olabilir, Hristiyan olabilir. Onlar ilk olarak maddiyata bakar. Biz ilk olarak sonsuz yaşama bakarız. Biz Müslümanız. Ne der Müslüman? Namazın var mı senin kardeşim? Sen benim kızıma talip olmuşsun. Namazla aran nasıl? O ne diyecek? Cuma'dan cumaya giderim. Ha, sen sağlam Müslümansın. Tamam gel. Böyle bir şey yok. Cuma'dan cumaya Müslüman olur mu? Çakma Müslüman bu. Cuma Müslümanı. Cuma'dan cumaya yemek yiyen adam olur mu? Ben hocam müthiş bir perizdeyim. Haftada bir gün yemek yerim. Böyle adam olur mu? Cuma'dan cumaya namaz olmaz. Namaz beş vakittir. Şu halde Müslüman bir kıza talip oldu mu? Kızın babası diyecek ki beş vakit namazın var mı? Dört değil beş. Soracak bunu. Onu sordun. Ondan sonra ilk soracağın şey ne? İtikadın nedir? Namazdan hemen sonra sorulacak şey itikattır. Vehhabi midir? Şii midir? Paralelci midir? Bu adam ne ayaktır? Soracaksın. Rast gelirsin bir Vehhabi'ye. Alır kızı bir ay sonra gider Suriye'ye. Cihat deyip Müslüman kesmeye başlar. Vehhabi bu. Adam İngiliz'in uşağı. Ama Müslümandı, namaz kılıyordu. Her namaz kılan Müslüman mıdır? Sapmış. Ehl-i Sünnet caddesinden çıkmış. Ben İngiliz'in dinine tabiyim diyor. Gidersin bir Şii'ye verirsin kızını. Ebu Bekir'e küfür eder. Ömer'e, Osman'a, Ayşe anamıza küfür eder. Ya Müslümandı bu hocam ya. Akaid soracaksın, akaid. Kardeşim namaz kılıyorsun bak. Hangi itikattansın? Ehl-i Sünnet vel cemaat misin? Selefiyim hocam. Çakma. Çakma Müslüman bu. Selefilik diye bir mezhep yok. Mezhep dört tanedir. Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki. Beşinci mezhep yok. Geçen internette gördüm. Bir orta öğretim kitabının içinde din dersleri veriyorlar. Din dersi. Derslerin içinde bir sayfa gördüm. Sayfada yazmış. Beş hak mezhep. Allahu Ekber. Gözlerim fal gibi, taşı gibi açıldı. Fal taşı gibi açıldı. Beş hak mezhep. 1400 senedir beş hak mezhep diyen bir şey yok. Nereden çıktı bu? Yazıyor orada. Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki, Caferi. Vay sizi çakmalar sizi. Nereden kaynattınız bunu? Nereden çıktı bu? Bu böyle bir şey yok. Caferilik diye bir mezhep yok. Siz bunu nereden uydurdunuz? Bir de yazmış oraya. İmamı kim? İmam Cafer-i Sadık radıyallahu anh. Büyük İslam alimi, İmam-ı Azam'ın hocası. İmam Cafer-i Sadık'ın ağzından siz Ebu Bekir'e küfür ettiğini duydunuz mu hiç? İmam Cafer-i Sadık'ın Ayşe anamıza Kur'an'ın peygamberin hanımları müminlerin anneleridir dediği o kadına küfür ettiğini duydunuz mu? Yok. Ama bugün o Şiiler, o Caferiler boyuna küfür ediyor. Bu nasıl mezhep? Böyle mezhep olur mu? Milletin itikadını bozmak istiyorlar. Kim diyorsa ki Caferiyim, Şiiyim, Vehhabiyim sapıktır. Ana caddeden peygamber ve sahabisinin yolundan ayrılmıştır. Bunu böyle bilin. Kız geldiği zaman, istemeye geldiği zaman soracaksın. Nereden geldik? Ümmü Kays radıyallahu anh. Bu kadın ne dedi? Beni istiyor musun? Hicret edeceksin. Adam ne yaptı? Tamam be. Malı mülkü bırakıyorum. Nasıl bir kadınsa Allahu alem. Herhalde çok güzel bir kadındı. O kişi de tamam dedi. Her şeyi bıraktı ve hicret yaptı. Medine'ye gitti. O adama ne dediler? Ümmü Kays'ın muhaciri. Hicret eden kişiye muhacir denir İslam'da. Ama buna Allah Resulü'nün muhaciri demediler. Kur'an'ın muhaciri demediler. Ümmü Kays'ın muhaciri dediler. Yani kadının muhaciri. Kadın için hicret etti bu adam. Kadın için. Dolayısıyla diğer sahabilerin aldığı sevabı alabilir mi bu adam? Alamaz. Sonuç olarak iyi bir hamle yaptı. Güzel bir yere gitti. Emri yerine getirdi. Ama bir kadın istediği için yerine getirdi. Allah'ın peygamberi istediği için yerine getirmedi. Mükafatın büyüğünü kaybetti. Efendiler, bir yola girdiğimiz zaman o yolda bize verilen vazifeleri iki niyetle yaparız. Bir, hizmetimin başında zikrettiğim Allah rızası niyetiyle. İki, hizmetimin başında yine zikrettiğim nefsin rızası niyetiyle. Nefsin rızası demek şeytanın rızası demektir. Şeytanı tatmin etmek isteyenler ateşe giderler. O çok büyük bir hilekardır. Biz Allah'ın rızasına talip olmak zorundayız. Bu hadisi başka bir hadisle teyit edeyim. Efendimiz Aleyhisselam'a geldiler. Dediler ki ey Allah'ın Resulü, bir adam cihada gitse, savaşmaya gitse, ancak cihada giderkenki niyeti şu olsa, ganimet toplayayım. Savaşa gireceğim, savaşta başarılı olursak, karşı tarafı yenersek ganimet kalacak. Kılıç, zırh, para, mal, elbise. Benim niyetim ölmek, öldürmek değil, ganimet toplamak. Ben bundan dolayı cihada girdim. Bu niyetle ey Allah'ın Resulü bir adam cihada gelse, bunun mükafatı nedir? Bunun tek mükafatı aldığı ganimettir. Ahiretten nasibi yoktur. Hadise bak. Dikkat buyurun. Diğer sahabiler gibi cihada gidiyor bu adam. Kılıç sallıyor, öldürülme riski var. Ve insan öldürmek için hamle yapıyor. Aynı meydanda savaşıyorlar. Ama birisi ebedi olarak cenneti kazanıyor. Birisi sadece dünya menfaatini kazanıyor. Buradaki fark nedir? Fark buradadır. Birisi Allah'ın dini için savaşmaya gidiyorum diyor. Öbürsü diyor ki dünya menfaati için gidiyorum. Bu dünyada Allah'ın rızasından daha üstün hiçbir şey yoktur. Allah Teala Hazretleri Fecr suresinin sonunda diyor ki يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ Ey tatmin olmuş olan nefs! اِرْجِعِي اِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً Dön bana! Rabbin senden razı, sen de Rabbinden razı olarak dön. Bak Allah Teala Hazretleri bir nefse hitap ediyor. Kim o nefis? Tatmin olmuş olan nefis. Ben Allah'ın rızasından başka bir şey istemiyorum diyen nefse Allah diyor ki dön bana. Ama nasıl dön? Rabbin senden razı. Radiyeten merziye. Sen Rabbinden razı. Ayet-i Kerime'nin tefsirleri nasıl geçiyor? Bir kul için bu dünyada ulaşabileceği en üst mertebe Allah'ın rızasını kazanmaktır. Bundan daha üst bir mertebe yoktur. Bunun dışındaki bütün talepler, bütün istekler, şunu göreyim, şuna ereyim, şuna erişeyim, maneviyatım açılsın, kalp gözüm açılsın, kalp kulağım açılsın, İnsanlar bana hürmet etsin. Bu düşüncelerin, bu inançların, bu fikirlerin ve bu niyetlerin tamamı çöplüktür. Aynen sadece menfaat için cihada gitmiş adam gibidir. Ahiretten nasip alamaz. Allah rızası için savaşan, Allah rızası için ilim meclisine gelen adamsa her şeyi alır. Her şeyi kazanır. Allah'ın istediği şey budur. Bunun dışındaki istekler boştur. Talep etmemiz gereken şey nedir? Allah'ın rızası. Başka nedir? Dünyayı mı talep edeceksin? İşte kazandığın yanında gitmiyor. En zengin adamlar bile boş gidiyor. Elleri çıplak. Koca Kanuni Sultan Süleyman diyor ki elimi çıplak çıkartın tabuttan, çıplak çıkartın. İnsanlar görsün. Üç cihana hükmetmiş bir sultan eli çıplak gidiyor. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. O bile eli çıplak gitmişken sen neyle gitmeyi hesap ediyorsun? Planın nedir, hesabın nedir? Şu halde gel, niyetini düzelt. Ben bu yola girdim ve bu yolda tek bir niyetim var. Allah rızası. Allah'ın rızasını kazanma yolunda karşıma ne zorluk çıkarsa çıksın, göğüs gereceğim. Vazgeçmeyeceğim ve Allah'ın rızasını kazanacağım. Hayırlı ve sadık dostlar kazanacağım. Bu dostlardan elde ettiğim zaman sadece Allah rızası için bazı insanları, Allah'ın bazı kullarını sevdiğim zaman mahşer günü arşın gölgesi altında gölgelenecek olanlardan olurum. Biiznillah, hadislerle sabittir. 7 sınıf sayan Efendimiz Aleyhisselam, 7 tane sınıf sayar. Mahşer günü arşın gölgesi altında gölgelenecek olan 7 sınıf. Bunlardan bir tanesi kimdir? Bir tanesi sadece ve sadece Allah rızası için bir Müslüman kardeşini seven kişi. Yaptığı tek şey bu. Allah rızası için Yasin kardeş seni seviyorum. Zekeriya kardeş, Allah rızası için seni seviyorum. Allah şahidim olsun. Bu adam sadece bu niyetten dolayı mahşer günü güneşin bir mızrak boyu geldiği anda arşın gölgesinde gölgelenir. Niyet bu olacak. Niyet, ya cemaatimiz kalabalık, bu kadar genç insan var, dur şundan bunu kopartabilir miyim? Çoğu esnaf, zengini var, öğrencisi var, esnafı var. Ona bunu yaptırabilir miyim, buna şu işi yaptırabilir miyim? Bu niyetlerin tamamı sakattır. Bak burası bozuldu, burası bozuldu, feyiz kesilir. Burayı bozma, sen Allah'ı iste. Eğer Allah'ın rızasını istersen bütün dünya peşinden gider. Allah'ın rızasının dışında bir şey istersen her şeye ve herkese kul olursun. Mahcup olursun, rezil olursun. Bak Allah'ın rızasını istemeyen paralelciler yerden kalkamıyor. Boyuna sürünüyorlar. Allah kurtarsın. Efendimiz Aleyhisselam başka bir hadisinde muhaciri tarif ediyor. Muhacir. Muhacir dediğim zaman sizin aklınıza ne geliyor ilk olarak? Mekke'den Medine'ye hicret etmiş olan Müslümanlar. Bunlara muhacir deniyor. Medine'dekilere ne deniyor? Ensar, yardımcılar. Nasara'dan gelir, yardım etmek. Ensar niye deniyor? Muhacirlere yardım ettiği için. Adamlar bütün mallarını bırakmışlar, gelmişler. Sırf İslam'ı rahat yaşayabilmek için. Bu adamlar niye hicret etti? Dinlerini kolayca yaşayabilmek için ve zulümden kurtulmak için. Efendimiz Aleyhisselam hadiste buyuruyor ki, muhacir Allah'ın yasakladığı şeyden kaçandır. Dikkat buyurun, bizler de birer muhacir olma yolundayız. Allah'ımızın bu dünyada bize yasakladığı bazı şeyler var. Bunlardan ya kaçacağız ya da yüzleşeceğiz. Ya yapacağız. Kaçanlar kurtuluştadır, onlara muhacir denir. Hocam, çalıştığım mekanda 10 tane adam var, bunların 8'i at yarışı yahut iddia oynuyor. Kumarla besleniyorlar. Çoğunluk bunu yaptığı için bize de makul geliyor. Biz de ara sıra oynuyoruz hocam. Bunlar muhacir değil, bunlar teslim olmuş. Şeytanın amellerine, bu pislik amele, kumara teslim olmuşlar. Bugün çarşıda esnaf arkadaşım diyor ki, hocam komşumla iddiaya girdim. Nasıl iddiaya girdin kardeşim? 2 ay içinde 25 kilo verirsem, bana 3 çeyrek takacak. İkisi de, komşuların ikisi de 120 kilo civarı. İddiaya girmişler. 25'er kilo vermek istiyorlar. Kim verebilirse, kiloyu veremeyen, kiloyu verene 3 tane çeyrek altın takacak. O çeyrek altınları takan kişi de esnaf esnaf dolanacak. Burada 3 gün boyunca altınlar duracak. Esnafla da soracak, makara olacak. Bu kumar değil, değil mi hocam diyor. Şimdi olayı bize anlatıyor. Peşinden de fetvayı veriyor. Kumar değil hocam, bu keyif ya, bir şey yok burada. Kardeşler, en hafif, en basit bir oyun. Mahalleden geçiyorsunuz. Baktınız çocuklar orada kaleye kurmuşlar. Penaltı atışıyorlar. Basit bir oyun söylüyorum. Allah için kumarın nasıl bir şey olduğunu anlayın. Penaltı atışırken esnaf arkadaşına dedi ki kardeş gel beşer tane atalım. Kaybeden kazanana yemek ısmarlar. Şimdi bunun adı nedir? Bunun adı İslam'da kumardır. Neden? Hocam yemek ya yemekten ne olur? Mühim olan yemek ya da rakamlar değil. Altın, para falan değil. Mühim olan bir taraf bir şeyi kaybediyor, bir taraf bir şeyi kazanıyor. Bunun adına İslam'da kumar deniyor. Kaybeden kişinin kalbinde bir düşmanlık hasıl oluyor. İstediğin kadar de ki benim kalbimde olmaz hocam. Bir kuruş bile versen ona cebinden çıktığı için ahmak konumuna geçiyorsun. İddiayı kaybeden bir aptal konumuna geçiyorsun. İşte İslam buna kumar diyor. Halı sahaya gidiyorsun, maç yapıyorsun. Biri kaybediyor, biri kazanıyor. Kaybeden baklavaları alıyor. İslam da bunu ne deniyor? Kumar. Baklava parasını kaybeden verdiği için. Bunların cebinden oynadıkları halı saha parasının dışında bir de ne parası çıkıyor? Baklava parası çıkıyor. Karşı tarafta diyor ki, ooo kek baklavası yiyoruz be. Enayi baklavası. Bir de kızdırıyor karşı taraf. Şeytanlar dolaşıyor orada, şeytanlar. Kızdırın, daha çok kızdırın diyor. Bunun adı kumardır. Kumardır. Hicret edeceksin. Çalıştığın fabrikada 100 tane adam olsa, bunların 99 tanesi kumar oynasa, sen oynamayacaksın, sen muhacirsin, sen Müslümansın. Haramların tamamından kaçman lazım. Allah'ımız Kur'an'da ne buyuruyor? Fefirru ilallah, fefirru ilallah. Allah'a kaçın, Allah'a kaçın. Sen hiç kaçmıyorsun. Ben size sizden olan apaçık bir uyarıcıyım diyor Efendimiz Aleyhisselam ayetin devamında. Siz Allah'a kaçın. Ben uyarıcıyım diyor. Kaçmanızı istiyorum. Nereye? Oraya buraya değil. Allah'a kaçın kardeşim. Yasaklarından Allah'a sığının. Ya Rabbi şu anda bulunduğum ülkede, beldede büyük çoğunluk haram işliyor. Büyük çoğunluk günah işliyor. Normalleşmiş artık. Kıyamete yaklaştıkça bu daha da artacak. Allah bizi muhafaza etsin. Amin. Ama ben sakınmak istiyorum. Allah'ım sana kaçıyorum. Beni muhafaza et. Beni muhafaza. Allah'ın peygamberi Yusuf Aleyhisselam bir peygamber olmasına rağmen, muhafaza edilmiş bir adam olmasına rağmen, ya Rabbi bu kadınların beni davet ettiği şey çok çirkin bir şey. Ben sana sığınıyorum Allah'ım. Bu zindan bu kadınların beni davet ettiği o çirkin zina fiilinden çok daha iyidir. Hayatımın sonuna kadar burada kalmaya razıyım Allah'ım. Yeter ki namusumun bozulmasına müsaade etme. Allah'ın peygamberinin duasına bak. Sen sıradan Müslüman. Ne peygamberliğin var. Ne alimliğin var, ne veliliğin var. Hiç Allah'a sığınmıyorsun, Allah'a kaçmıyorsun. Bir şey olmaz, ara sıra biz de yaparız hocam. Diyorsun, böyle Müslümanlık olur mu? Fefirru ilallah, Allah'a kaçın. Allah'a kaçın. Bak, o sıkıntılı dönemde Mekke'de dayak yemiş insanlar var. Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında Ebu Bekir Sıddık'ı bir dövüyorlar. Darma duman ediyorlar, burnu kırılıyor. Gözü şişiyor, dişleri dökülüyor. Ebu Bekir Sıddık gibi adam. Uyanır uyanmaz ne diyor? Allah'ın Resulü Aleyhisselam iyi mi? Annesi daha iman etmemiş. Ya sen bırak Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem. Sen bak kendine öleceksin. Allah'ın Resulü iyi mi? Sorduğu ilk sual bu. Muhacir. Putlardan kaçmış, Allah'a kaçmış. Gerçek muhacir bu. O kadar dayak yiyor ama uyandığı anda aklına gelen ilk şey en sevdiği oluyor. En sevdiği, bir adamın en sevdiği Muhammed Aleyhisselam olduğu zaman gece gündüz onu düşünür. Gece gündüz onu hayal eder. Tasavvuf yolunda rabıta denilen bir olay vardır. Rabıta. Ne demek rabıta? Hayali olarak Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhaniyetini karşına getirme. Onu hayal etme, ona bakma. Hayali olarak bağlı bulunduğun Mürşid-i Kamil'in ruhunu karşına getirme. Hayal etme ve yüzüne bakma. Onun sana sohbet ettiğini ve sana dua ettiğini tahayyül etme. Buna rabıta denir. Rabt olmak denir. Hüccetül İslam İmam Gazali rabıta hakkında şöyle der. Rabıta, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kıyamete kadar devam edecek olan bir mucizesidir. Hocam nasıl mucize bu ya? Bir kere yap görürsün. Tasavvuf yolunda ilk öğretilen şeyler rabıtadır. Allah rızası için ben sizden rica ediyorum. Akşamleyin evinize gittiğiniz zaman bu mucizeye şahitlik edin. Evine gittin. Abdestini bozmadan kıbleye yönel, dizlerin üstüne dur. Gözlerini kapat, kalbine bak. Ellerini bağla. 5 dakika Efendimiz Aleyhisselam'ın karşına geldiğini hayal et. Bütün sınırlar bedenleredir. Ruha sınır yoktur. Ruh bir anda buradayken bir anda Kabe'de olabilir. Tıpkı cin gibidir, tıpkı şeytan gibidir ruh. Bir velinin, bir şehidin yahut bir peygamberin ruhu kim hayal ederse, kim çağırırsa, kim davette bulunursa onun yanındadır. Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhaniyetinin karşına geldiğini hayal et. 5 dakika onun ruhaniyetine bak. Bak bakalım sende nasıl değişimler oluyor. Göğsün nasıl bir genişliyor, nasıl bir rahatlıyorsun? Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mucizesine tanıklık etmek istemez misin? Al sana mucize. Bir mucizesini daha söyleyeyim. Öldükten sonra devam eden mucizelerinden bir tanesi. Buradaki herkes esner. Esnemeyen peygamberlerdir. Efendimiz Aleyhisselam esnemezdi. Hepiniz esnersiniz. Bu sözümü unutmayın. Tam esnediğiniz, esneyeceğiniz esnada, o anda şunu hayal edin. Efendimiz Aleyhisselam esnemezdi. Aklınızdan bu geçsin. Peygamberim Aleyhisselam esnemezdi. Hemen esnemeniz kesilecektir. Bu nasıl olur hocam? Nasıl olur bu? Allah'ın peygamberinin kıyamete kadar devam edecek bir mucizesidir. Yüzlerce defa yapmışımdır, şahidim. Yapın, görürsünüz. Allah'ın peygamberinin bedeni topraktadır. Ruhu diridir. Ümmetimin amelleri her perşembe bana arz edilir. Hadisi, koca karı sözü müdür? Biraz hadis kitabı okuyanlar bunu görürler. Her perşembe ümmetimin amelleri bana arz edilir. Ölü bir adama amel arz edilir mi? Bu cahiller Allah'ın peygamberini çok hafife alıyor. Bu cahiller bizim peygamberimizi tanımıyor. İşte böyle bir peygamberi sevdiğin zaman gönül gözün açılır, göğsün genişler, ruhun huzur bulur. Mucizeye şahitlik edersin. Ebu Bekir Sıddık bu aşka, bu muhabbete sevdalandığı için Peygamberimiz Aleyhisselam'a ne buyurdu? Ey Allah Resulü, utanıyorum, senden utanıyorum. Sevgili dostum, niye utanıyorsun benden? Nereye gidersem gideyim, senin hayalin gözümün önünden gitmiyor. Rabıtanın delili olan olaylardan bir tanesi bu hadis-i şeriftir. İmam Buhari rivayet eder. Nereye gidersem gideyim, öyle ki def-i hacete girsem bile senin hayalin gözümün önünden gitmiyor. Şu aşka bak, şu muhabbete bak, şu sevdaya bak. Aşık olduğun zaman hiçbir sıkıntı seni engelleyemez. Hiçbir çile, hiçbir imtihan seni yıldıramaz. Hiçbir zorluk beni yolumdan alıkoyamaz dersin. İşte Ebu Bekir Sıddık. Bir tane daha sahabi anlatayım size. Efendimiz Aleyhisselam'la Ebu Bekir Sıddık bunaldılar. O kadar baskı, o kadar zulüm. Dediler ki biraz sahraya çıkalım. Ey dostum, ey kardeşim, sahraya çıkalım biraz gezelim. Allah'ın yarattığı güzelliklere bakalım. Efendimiz Aleyhisselam Ebu Bekir Sıddık'ı davet etti. Sahraya çıktılar. Bir baktılar bir tane çoban. 19 yaşlarında bir çocuk. Koyunları almış gidiyor. Yanına gittiler. Çoban kardeş, bize vereceğin bir tas sütün yok mu? İkisi de aç. Çoban dedi ki bunlar benim koyunlarım değil. Ben emanetçiyim. Başkasının malını size veremem. Kusura bakmayın. Efendimiz Aleyhisselam çocuğa ne dedi? Çocuk kim? Çocuk Abdullah İbni Mes'ud. Sahabenin alimlerinden. Allah ondan razı olsun. Rabbim ellerini öpmeyi nasip etsin cennette. Amin. Çocuk dedi ki veremem. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Sen bize süt vermeyen bir koyununu göster. Ben ona bir dua edeyim kardeşim dedi. Abdullah oradan kısır bir koyunu aldı, getirdi Efendimiz Aleyhisselam'a. Efendimiz koyunun memelerinden bir tuttu. Bir tas getir dedi. Koyuna dua etti ve üfledi. Sonra memelerini sağmaya başladı. Bir sağda süt gelmeye başladı. Çocuk bunu bir gördü. Sen kimsin, sen ne yaptın dedi. Bir şeyler söyledin dedi sen. Efendimiz Aleyhisselam kendisini tanıttı. Ben Allah'ın son peygamberi Muhammed Aleyhisselam. O Allah bana böyle dua ettiğim zaman mucizeler veriyor. Sen de şimdi buna şahit oldun dedi. Abdullah İbni Mes'ud hemen o anda 19 yaşında delikanlı iman etti. İman edenlerin 7.'si kimdir? 7. sırada Abdullah İbni Mes'ud vardır. Bu çocuk tay gibi adam, gencecik adam. Ey Allah'ın Resulü dedi, ben sana şimdi iman ettim. Sen bana o yaptığın duayı öğretir misin? Şimdi bize gelen kardeşler bana dua öğretir misin demiyor. Bana dua et hocam diyor. Sen her şeyi yap diyor. Bak, yöntem bu. Sahabenin yöntemine bak. Bana o duayı öğretir misin ey Allah'ın Resulü? Çok önemli bir şeydi. Efendimiz Aleyhisselam ona nasıl dua etmesi gerektiğini öğretti. Ve elleriyle başını kavradı ve ona bir duada bulundu. Sen Allah'ın izniyle bir alim olacaksın dedi. Bir alim olacaksın. Ne oldu Abdullah İbni Mesud? Alim oldu. Allah Resulü'ne olan muhabbetinden, sevgisinden dolayı. Rahman suresi yine indi. Mekke'de hala sıkıntı dönemi. Müslümanlar, kimse Kabe'de namaz kılamıyor, kimse Kur'an'ı açıktan okuyamıyor. Peygamberimizin dışında kimse okuyamadı. Rahman suresi indi. Müslümanlar kendi aralarında konuşuyor. Sahabiler diyorlar ki yahu aramızdan kabilesi arkası güçlü bir adam çıksa da şunu putperestlerin önünde, Kabe'nin ortasında şu ayetleri bir okusa. Ayetler, dehşet ayetler. Abdullah İbni Mesud çıktı. 20 yaşında delikanlı. Ben okurum be. Ben okurum Allah'ın izniyle dedi. İmana bak. Ne kabilesi var ne bir şeyi var. Cılız bir çocuk. Çok zayıf. O kadar zayıf ki Efendimiz Aleyhisselam'ı hurma toplamaya, hurma ağacına çıktığında bacaklarının inceliğini görüyor sahabiler. İpince bacakları var. Fakir, zayıf, bir kuru bir adam. Sahabiler gülmeye başlıyor bacaklarına. Şu bacaklara bak, Abdullah'ın bacaklarına bak diye birbirleriyle gülüşüyorlar. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Abdullah'a gülmeyin. Abdullah'ın bacakları cennette Uhud Dağı ağırlığında olacaktır. Sen kime gülüyorsun? Kime gülüyorsun? Abdullah dedi ki ben giderim. Bir çıktı Kabe'nin önüne. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müşrikler orada birbirine bakıyor, konuşuyorlar. Putlara kurban kesiyorlar. Bir adam geliyor Kabe'nin ortasına. Cılız bir adam. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlıyor. Er-Rahman. O Rahmandır. Dünyada kafire de, mümine de rahmetiyle muamele eden, doyuran, güneşi ve ayı üzerine çıkartandır. Herkese dünyada rahmetiyle muamele edendir. Allemel Kur'an. O Kur'an'ı öğretti. Halakal insan. O insanı yarattı. Allemahul beyan. O insana konuşmayı öğretti. Eşşemsu vel kameru bihusban. Güneş ve ay bir hesap iledir. Ven necmu veşşeceru yescudan. Bitkiler ve ağaçlar Allah'a secde ederler. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْم۪يزَانِ Allah semayı yarattı, onu yükseltti ve üzerine mizanı koydu. وَاَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُخْسِرُ الْم۪يزَانِ Sakın ha tartıda hile yapmayın. Sakın tartıda hile yapmayın. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Hal böyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayacaksınız? Müşrikler bunları bir duydu. Bu adam Muhammed'in sözlerini söylüyor. Dediler, 30 kişi Abdullah İbni Mesud'a saldırdılar. Tekme tokat girişiyorlar 30 kişi. Biz kalsak 5 kişinin arasında ne deriz? Vurma abi, dur abi, abi dur. Abdullah İbni Mesud ne yapıyor? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayacaksınız? Ayetler okumaya devam ediyor. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Boyna ayetler okuyor. Müşrikler vurmaya devam ediyorlar. Abdullah İbni Mesud bir dönüyor sahabilerin arasına. Bir bakıyorlar her taraf şişmiş. Mübarek biz sana demedik mi bunu yapma? Senin kabilen yok. Senin arkan yok, sırtın yok. Güvenecek kimse yok senin. Kuvvetli bir adam olsaydı yapardı bunu. Kimse bir şey yapamazdı ona, korkarlardı. Abdullah ne buyurdu? Allah Resulü istesin yarın bir daha çıkarım. Belki biraz Arnavutluk damarı olabilir. Allah bin kere razı olsun. Yarın bir daha çıkarım. İman var efendiler, iman var. Korkmuyor, çekinmiyor. Doğru yolda olduğunu biliyor. Ben Allah yolundayım. Ve ben hakikate haykırıyorum. Bu müşrikler büyük bir kalabalık, biz 15 kişiyiz. Onlar binlerce insan, biz 15 kişiyiz. Ama ben biliyorum ki ben bu peygamberden bu kadar mucize gördüm. Hakikat bu. Ben bu hakikate haykırırım dedi ve haykırdı. Allah Teala bu sahabinin bu güzel ahlakını bize de nasip etsin. Amin. Amin. Kardeşler, niyet çok önemli dedik. Efendimiz Aleyhisselam niyetin samimi olması konusunda bizi birçok hadisinde ikaz ediyor. Bu hadis-i şerif çok önemli bir hadis. Niyeti düzeltmemiz konusunda. Kul niyeti düzeltmediği zaman yanlış bir mecraya sürüklenmiş oluyor. Çünkü niyet bir tetikleyici kuvvettir. İçimizden bir meseleyi yapma konusunda tetikleyici kuvvettir. Oğlunu okula yazdırma konusunda bazı fikirlerim vardır. Ama kalbin bir şeye kanaat getirdiyse şu okula yazdırayım diye niyet edersin. Bugün İmam Hatip liselerinde büyük bir patlama vardır. Adam orta yerde kalmıştır. Ya normal liseye yazdıracak, dini eğitim daha zayıf olacak. Ya İmam Hatip'e yazdıracak, iki adım önde başlayacak hayata. Dini eğitimi daha kuvvetli olacak. Bu adam bu düşünce içindeyken kalbindeki niyet ne olacak? Niyet tetikleyici güç. Ya İmam Hatip'i seçecek ya düz liseyi seçecek. İmam Hatip'i seçen bir avantajla hayata başlamış olacak. Çocuğu anasına babasına karşı bakışları, tavırları değişecek. İmam Hatip'i seçmeyen biraz daha zayıf bir konumda olacak. Belki ileride İslam'a karşı olanlarla tanışacak. Belki okulda aldığı az bir din dersiyle de etkilenecek. İslam'a karşı kalbi ısınacak. Allahu alem. Ama yüzde olarak bir adamın dini temel alma ihtimali İmam Hatip'lerde çok daha fazladır. Bir adamın suçlu olma ihtimali İmam Hatip mezunu ise düşüktür. Hocam, hepsi iyi olamaz mı? Hayır, hepsi iyi olmaz. Adam Mekke'de yaşıyor. Adam Mekke'ye gidiyor, tavafa giriyor ve hırsızlık yapıyor. Herkes orada gözyaşları içinde Kabe'yi tavaf ediyor ama o adamın niyeti Kabe'yi tavaf ederken milletin cebindeki parayı almak. Biz gittik oraya, bir sürü hırsız yakaladılar. Var. Niyet, bozuk niyet. Müslümanın niyeti gözyaşı dökmek, tövbe yapmak. Hırsızın niyeti gözyaşı döken, kendini kaybetmiş hacının cebindeki parayı çalmak. Bu niyet çok önemlidir kardeşler. Bu niyeti bozmuş olan insanlar, ayağa kaymış olan insanlardır. Bak örnek vereyim. Paralel cemaatin, paralel gazetesinin bir yazarı geçen hafta bir yazı yazmış. Sözüm ona hocasını savunacakken diyalog kanadından fazla etkilenmiş olacak ki bir yazıda aynen şöyle diyor. Bizim hocamızı aynen İsa Aleyhisselam'ın çarmıha gerdikleri gibi hocamızı da çarmıha germek istiyorsunuz ve öldürmek istiyorsunuz. Yazısının içinden cımbızla çektiğim kelime bu. Hocasını savunayım derken müthiş bir belaya, müthiş bir batağa cumburlama atlıyor. Denize atlar gibi bataklığa atlıyor. Nasıl bir bataklığa atlıyor bu Müslüman? Diyalogçularla oturup kalkarsan niyetin biter, kalbin bozulur, ayağın kayar. Sen de diyalogçu olursun. Bu kafa diyalogçu kafasıdır. Bir Müslüman derse ki İsa Aleyhisselam çarmıha gerilmiştir. Bu Müslümanın İslam'daki hükmü nedir? Dinden çıkmıştır. Neden? Çünkü Allah Teala Hazretleri Kur'an'da buyuruyor ki İsa'yı asamadılar ve onu öldüremediler. Onlara İsa'nın bir benzeri gösterildi. İsa Aleyhisselam hakkındaki ayet budur. Şimdi Allah Teala diyor ki onu çarmıha gelemediler ve onu öldüremediler. Biz onlara bir benzerini gösterdik. Benzeri kim? İsa Nebi'nin yanındaki 12 havariden bir tanesi haindi. Hain. Her yerde, her beldede sağlam adamlar olduğu gibi hain adamlar da vardır. Efendimiz etrafında da hain adamlar vardı, onu sattılar. Uhud'a giderken biz de seninle beraberiz. Ey Allah'ın Resulü, nifak gönüllü adama bak. Biz de seninle beraberiz dediler. Onunla beraber Uhud Savaşı'na doğru yola çıktılar. Ama anlaşma yaptılar aralarında. Şimdi Medine'den çıkmadan biz ayrıldık demeyelim. Yol ortasında ayrılalım ki Müslümanların inancı zayıflasın. Ordumuzdan 305 kişi ayrıldı. Biz bu savaşı kazanamayız desinler ve mağlup olsunlar. Bunlar münafık gönüllü nifak ehlidir. Ne yaptılar? Medine'de savaşa çıkacakken, Uhud'a gidecekken yolun ortasında münafıklar ne dedi? Biz ayrılıyoruz. Bunlar münafık gönüllü hainlerdir. Bu hainler Efendimizin yanında da vardır. İsa Nebi'nin yanında da vardır. Sakın her yüzünüze güleni dost sanmayın. Genç abdal herkesi mest olur sanma. Her kurban derisi post olur sanma. Her yüze güleni dost olur sanma. İçi kafir, dışı Müslüman çoktur. Dışı Müslüman çoktur. Bu hainler İsa Nebi'nin yanında da var. Allah bizim yanımızda varsa temizlesin. Amin. Ne diyor? İsa burada. Toplandı. Havarileri beraber toplandı. Romalı askerlere ve Yahudilere diyor ki İsa burada. Alın onu yakalayın ve öldürün. Ya sen İsa'nın sohbetini dinledin. İsa'dan Allah'ın bir olduğunu öğrendin. Bildiğin, öğrendiğin her şeyi bu peygamberden öğrendin. Sen neden ihanet ettin? Ve seni kim kurtaracak? Allah Teala peygamberini kurtardı ve bu adamın yüzünü İsa Aleyhisselam yüzüne çevirdi. Romalı askerler içeriye bir girdiler, baktılar İsa yok, bu adam orada. Ama adamın yüzü İsa Nebi'nin yüzüne, saçları İsa Nebi'nin saçlarına dönüştü. Allah bir anda şeklini değiştirdi. Tıpkı meleklerin suret değiştirmesi gibi Allah bu adamın suretini İsa Aleyhisselam'a çevirdi. Bu Romalı askerler bu adamı aldılar, adam bağırmaya çağırmaya başladı. Ben İsa değilim, ben onun yanındaki havariyim, sizi buraya ben getirdim, ona ben ihanet ettim. Adam kendi kendini deşifre etti. Allah adamın burnunu böyle yerde sürter, böyle rezil eder. Bu dünyada gördüğü sıkıntı. Romalı askerler onu aldılar, Yahudilerle beraber çarmıha gerdiler. Hristiyanların inanışındaki çarmıha geriliş işte bu adamdır. Kur'an bunun doğrusunu anlatıyor. O değil diyor, İsa değil o diyor. Allah, ben İsa'yı semaya çektim, katıma çektim. İsa'yı katıma çektim diyor. Bunlar ne diyor? Hayır. İsa çarmıha gerildi ve bizim günahlarımız için öldürüldü. İsa bir tanrıdır. Haşa ve kella. Bu nasıl ilah kardeşim? İlah öldürür mü ya? Siz hiç mi bilgisayar oynamadınız ya? İlah diyor, tanrı diyor. Tanrının oğlu diyor. Olmaz böyle şey kardeşim, olmaz. Allah'ın kulu ve Resulüdür. Tıpkı bizim Efendimiz Aleyhisselam gibi. Mucizeler göstermiştir. Şimdi bu yazar ne diyor? Hocasını koruyacağı, sözüm ona hocasını koruyor, Allah'ın ayetini inkar ediyor. Hocamızı da İsa Aleyhisselam gibi çarmıha gerecekler diyor. Böyle bir şey var mı kardeşim ya? Senin referansın nedir? Sen Kur'an'a mı iman ediyorsun? Yoksa tahrif olduğu Kur'an tarafından ispatlanan İncil'e mi iman ediyorsun? Sen hangi kitaba iman ediyorsun? Ama bunlar diyalogçu olduğu için üç kitaba da aynı gözle bakıyorlar. Hayır, bunlar tahrif olmadı. Biz hepsinden alırız. Vehhabiler gibi. Biz her mezhepten alırız. Bu paralelciler de aynı Vehhabiler gibi. İncil'den de alırız, Tevrat'tan da alırız diyorlar. Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ömer'e bir fırça attı, bir kızdı. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir İncil buldu. İncil'in kapağı yırtılmıştı. Çok eskimişti. Kapağını düzeltti, güzelleştirdi. Efendimiz Aleyhisselam'a getirdi bir keyifle. Allah'ın peygamberine, önceki peygambere gelmiş olan kitabı getiriyorum. Ondan bir övgü alacağını ümit etti. Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdu ki nedir o? Allah Resulü bu İncil'dir. Elinde bulunsun diye getirdim. Bozulmamış kitap Kur'an varken ve onu sana beyan eden son peygamber yanındayken Hristiyanların bozduğu kitabı mı bana getiriyorsun? İnsanların başka bir insanı ilahlaştırdığı bir kitabı mı bana getiriyorsun? Hemen götür yap dedi. İncil bu. Allah'ın peygamberinin bu kitabı olan tavrı bu. Sen ne ayaksın? Sen bu kitabı nasıl referans alırsın? Niyet kaydığı zaman, niyet bozulduğu zaman böyle potlar kırarsın. Bataklığın içine denize dalmış gibi dalarsın. Allah kurtarsın. Başka bir örnek vereyim. Geçen hafta arası haberleri seyrediyorum. Bir futbolcumuzu gösterdiler. Futbolcu büyük bir takıma gol atıyor. Avrupa'da oynayan futbolcularımızdan bir tanesi. Müslüman. Gol atıyor. Golü attıktan hemen sonra şöyle yapıyor. Şimdi Avrupa maçlarını seyrettiğimiz zaman Hristiyan futbolcular gol attığı zaman ne yapıyorlar? Ne demek bu? Tanrı yukarıda, Allah yukarıda, yukarıdan bizi seyrediyor. Haşa ve kella. Diyor, ondan sonra bir hareket yapıyor, bir artı işareti yapıyor. Kendince bir put çıkartarak, Efendimiz Aleyhisselam o artı işaretine put der. Bir put yaparak Tanrısına şükrettiğini beyan ediyor. Ve Tanrı'nın yeri olarak nereyi gösteriyor? Orada. O bana yardım etti, bu golü attım diyor. Şimdi bizim Müslüman futbolcu ne yaptı bu hafta? Gol attı. Gol attıktan sonra ne yaptı? Ne bu şimdi? Bu Müslümanlara uyan bir hal mi? Bir Müslüman Allah'a gök diye işaret eder mi? Allah'ın mekanı yoktur. Allah mekandan münezzehtir. Ehl-i sünnet akaidindendir. Yoksa sen Vehhabi misin? Sen Şii misin? Hayır. Biliyoruz ki ehl-i sünnet bu adam. Ama bunu niye yapıyorsun? Yoksa Avrupa'da çok fazla bulunduğun için onlara mı benzemeye başladın? Allah gökte diyen üç taife vardır. Bir, Hristiyanlar. İsa yanında Allah göktedir, koltuğa oturmuştur, İsa'ya da yanında yer açmıştır der Hristiyanlar. Yanında oturuyor derler. Haşa ve kella. İki, Vehhabi Selefiler. Allah göktedir, arşın üstünde oturur, bacaklarını aşağı sarkıtır. Film mi çeviriyorsun kardeşim ya? Sen ne yapıyorsun ya? Sen neye inanıyorsun? Böyle bir şey olur mu? Allah'ın mekanı yoktur. Mekana muhtaç olan ilah olamaz. Mekana biz muhtacız. Peygamberler muhtaçtır, melekler muhtaçtır. Allah'ın mekanı olmaz. İmam-ı Azam Efendimizin sözüyle teyit edeyim. Eğer Allah arşın üzerindeyse, arş sonradan yaratıldığına göre, arş olmadığı zaman Allah neredeydi? Ver bu sorunun cevabını. Madem Allah bir yerde oturuyor, bu Vehhabi Selefilere İmam-ı Azam'ın fetvasıdır. O zaman da mücessime vardı. Müşebbihe, mücessime. Onlar ne diyorlardı? Allah'a cisim isnat ediyorlar. Eli var, ayağı var, bizim gibi oturuyor, kalkıyor. İnsana benzetiyorlar. Allah Teala Hazretleri Kur'an'da kendisini şöyle vasıflandırır. O yarattığı hiçbir şeye benzemez. Hiçbir şey onun misli ve denge olamaz. Bu ayet-i kerimeyi nasıl inkar edersin? Yoksa siz reformistler ve oryantalistler gibi Kur'an'ın bir kısmına inanıyorsunuz, bir kısmına inanmıyor musunuz? Ey Vehhabiler! Bu futbolcu kardeşimiz de ilmi olmadığı için tahmin ediyorum, sohbetlere falan gitmediği için belki işaret yapıyor. Bu işaret adamı kafir eder. Hocam bilmemesi bunu mazur kılar mı? Mazur kılmaz. Mazur kılmaz. Bir adam bilmiyor, bir kadın nasıl boşanır bilmiyor, karısına şöyle dedi, kızdı. Boşadım seni be! Boş ol, boş ol, boş ol dedi karısına. Üç defa. Ne oldu bu? Bir nikah bağı koptu. 3 ay 10 gün boyunca bu kadının elini tutamaz. Kadın evin içinde süslenemez, makyaj yapamaz, takı takamaz, koku süremez. Kadın annesinin evinde kalmalıdır. 3 ay 10 gün boyunca. Cima yapamazlar, yaparlarsa zina olur. Çünkü karısına dedi ki boş ol. Kızdı, öfkelendi. Sonra bu adam hocaya geldi. Şöyle dedi, hocam ben bilmiyordum ya. Mazurum hocam, ben bilmiyordum. Bilmek kurtarır mı? Kurtarmaz. Akaid meseleleri böyledir. Göğü işaret ediyorsun, Allah'a şükrediyorum diye. Göğü işaret edilir mi? Allah'ın mekanı yoktur kardeşim. Allah rızası için. Siz toplumun önündeki insanlarsınız. Bütün millet maçları seyrediyor. Bütün bu gençler maçları seyrediyor. Sen gol attığın zaman, ellerini bu işareti yaptığın zaman bu genç diyor ki, aa bak Allah'a şükrediyor, başarılı futbolcu. Demek ki normal olan bu. Ben de gol attığım zaman onu işaret edeceğim, bana yardım etsin diye. Bu Hristiyan inancıdır. Şiiler göğü işaret eder, Vehhabiler göğü işaret eder, Hristiyanlar göğü işaret eder. Hazreti Yusuf filmini seyretmediniz mi siz? Her Ramazan'da oynatırlar. Yusuf Peygamber filmini kim yaptı? Şiiler yaptı, İranlılar. Şimdi Caferi falan diyorlar. Caferi yok, Şii bunlar. Yusuf Aleyhisselam Allah'a bir yerde teşekkür ediyor. Çok memnunken şöyle teşekkür ediyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Hareketi görüyor musun? Bu hareket adamı kafir yapar. Şii inancı olduğu için akaid bozuk. Peygamber ve sahabinin yolundan sapmışlar. Ne yapıyor? Allah'ım sana şükürler olsun. Yani Allah'ımız gökte, bu da yerden ona selam çakıyor. Bunlar akaid maddelerindendir. Toplumun gözü önündeki adam bu hareketi yaparsa alttaki adam çok kolay yapar. Allah rızası için bu hareketlere, bu işlere dikkat edelim. Hemen her şeye bir anda özenmeyelim. Yine hafta arası haberleri seyrettim. Yine bir sanatçı. Aydınlar, toplumun gözü önünde olanlar. Bak ne yapıyor sanatçı bak. İslam'ı bilmediği bir adam İslam'ı bilmediği zaman, ilmi eğitim almadığı zaman keyfine göre konuşur. Mantığına göre konuşur, bana göre böyle der. Sanatçı ne diyor? Bir tane kaza geçirdik. Hafta arasında bir stat yapımında asansör kablosu kopuyor, 10 tane işçi ölüyor. Allah günahların taksiratlarını affetsin. Amin. Şimdi bu sanatçı da çağırmışlar bir programa. Sanatçı şöyle diyor, bu kaza kader değil. Bir kelime. Bu kader değil, böyle kader olmaz. Allah böyle yapmaz diyor. Kardeşim sen alim misin? Değilsin. Sen bir şarkıcısın. Sen niye İslami bir kaide konusunda hüküm beyan ediyorsun? Senin bir ilmin yoktur. Sen şarkı söylemeyi, şarkı yazmayı bilirsin. Sen yap o işi. İslam adına hüküm verme. Bir kaderi inkarlı adam kafir olur. İman maddelerindendir. Kaç tane madde var iman şartında? 6 tane madde var. Bir tanesi ne? Kadere ve kazaya inanmak. Bir adam dese ki ben 5'ine inanıyorum, bir tanesine inanmıyorum. Nedir bu adamın hükmü? Kafir olursun. Şimdi bu sanatçı ne diyor? Bu kader değil bu. Kader değil. Bu adamlar burada yapmaları gereken çalışmayı tam yapmamışlar. İşçiler bundan dolayı öldüler. Bu patronları atın içeriye. Bu kader değil. Allah böyle yapmaz. Kardeşler, kaderin tanımını bilmediğimiz zaman kadere suç buluruz. Allah'a suç buluruz ve Allah'ın dinini aşağılamaya başlarız. Bu sanatçıda olduğu gibi. Neden? Kaderin tanımını bilmiyor. Kader ne demektir? Kader, Allah'ın olmuş ve olacak her şeyi bilmesi demektir. Bu tanıma göre, bu sanatçı ne demiş oluyor? Bu kaza oldu ama bu kazadan Allah'ın haberi yoktu. Çünkü kader yoktur diyen, bu kazadan Allah'ın haberi yoktur demiş oluyor. Allah Teala Kur'an'da bize buyurmuyor mu? Bir yaprak tanesi dahi onun bilgisinin dışında hareket etmez. Yaprak mı değerlidir, insan mı değerlidir? 10 tane insan öldü. Yaprak onun bilgisi dışında hareket etmiyor da 10 tane adamın canını almış Allah. Onlar mı bilgisi dışında oluyor? Sanatçı kardeşim sen ne ayaksın ya? Böyle iş olur mu? Sen iç içkini, atla son sistem arabana, gez, dünya senin. Ama din adına hüküm verme. Kader vardır yoktur deme. Sen bilmiyorsun, ilmin yok senin. O işi bırak, ilim adamları konuşsunlar. Sen konuşma. Orada televizyonda binlerce insan, on binlerce insan seni seyrediyor. Kader yokmuş bu sanatçı. Ya güzel konuştu be. İşlerin hakkını çok güzel savundu. Patronlar ölsün. Dedi adam gaza geldi. Kader yok be dedi. Çok güzel konuştu. Kader yok dedi. Kafir oldu. Dinden çıktı. 2 saat sonra kalp krizi geçirdi öldü. O itikatta. Bu adam nereye gidecek? Yahudi ve Hristiyanlar gibi ebedi ateşte. Kimse kurtaramaz. Allah Teala Hazretleri ayette buyurdu. Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelmiş olan hiçbir musibet yoktur ki biz bundan evvel onu bir kitapta yazmış olmayalım. Bir kitap. O kitap nedir? O kitap levh-i mahfuzdur. Allah bu dünyada olacak olan bütün sıkıntıları, musibetleri ve bütün güzellikleri bir kitapta yazmıştır. Bu yazmak zorlamak değildir. Allah'ın bilgisini gösteriyor sadece. Bu olacak. Şu şöyle olacak, bu böyle olacak. Bu işler patronlarını ikaz etmeyecekler. Patronlar paradan kaçacaklar. Demirleri, halatları değiştirmeyecekler. Ve bu çökecek. Allah bunu biliyor. Şimdi Allah'ın bilmesi bunları öldürmesi anlamına gelmiyor. Allah ihmaller zincirini biliyor. Kader demek Allah'ın bilmesi demektir. Zorlaması demek değildir. Allah aşkına bunu anlayın. Anlamıyorsanız konuşmayın. Bunlar kritik meselelerdir. Efendimiz Aleyhisselam hadiste buyuruyor ki 3 şey vardır. Bunlar imanın aslındandır. 3 şey. 1- La ilahe illallah diyene saldırmamak. İmanın aslındandır. Bir adam karşında bir kere bile namaz kılarken görmedin. Ama bu adam diyor ki la ilahe illallah. Bu adama saldıramazsın, hiçbir kötülük yapamazsın. Çünkü kalbini açıp bakamıyorsun. Demek ki bu adam iman ehli. İmanın temelidir bu, imanın aslı. 2- Cihat. Cihat savaş esnasında kılıçla ve silahla olur. Barış esnasında kelamla ve kalemle olur. Her zaman savaş yapacağız, her zaman insanları öldüreceğiz. Böyle bir şey yok. Ancak saldırırlarsa saldırırız. Ancak bayrağımıza, vatanımıza tecavüz etmek isterlerse karşı koyarız, savaşırız. Cihat budur. Ama şimdi cihat adı altında çakma Müslümanlar, Selefi ve Habiler, IŞİD denilen bir terör adı altında Amerika'nın, İsrail'in verdiği gazla bu öne Müslümanları kesiyor. Allah Teala kafir Amerika'nın başkanına bile itiraf ettiriyor. IŞİD bir İslami hareket değildir. Çünkü hedefinde Müslümanlar vardır. Kafir Amerika'nın başındaki adam başkan. Diyor ki IŞİD'in hedefi sadece Müslümanlardır. Hep Müslüman kesiyor. Dolayısıyla bu İslami bir hareket olamaz. Kafir bile itiraf ediyor be. Bununla diyor ki biz Müslümanız. Allah bu sapkınları kurtarsın. Bir, La ilahe illallah diyene saldırmayacaksın. İki, cihat yapacaksın. Bunlar imanın aslındandır. Üçüncü madde nedir? Efendimiz Aleyhisselam diyor. Üçüncü madde kadere inanç. Kadere imandır. İmanın aslına ermek istiyor musun? Bu üç maddeyi iyi idrak edeceksin. Ve niyetini düzelteceksin. Allah Teala niyet kayması yaşamaktan bizleri emin ve muhafaza etsin. Eksen kayması yaşamaktan bizleri emin ve muhafaza etsin. Bulunduğumuz bu ehli sünnet vel cemaat yolundan ayaklarımızı kıyamete kadar ayırmasın. Bizden önceki hayırlı insanlar nasıl İslam'a hizmet ettilerse Rabbim bize de ölünceye kadar hizmet etmeyi nasip etsin. İnsanlara vesile olmayı, namaz kılmalarına vesile olmayı, içkiyi bırakmalarına vesile olmayı, ehli sünnet akaidine dönmelerine vesile olmayı bu dervişlere de nasip etsin. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.